بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. ديتا ولكي سورة النبأ مكي سورة دي رسر سورة معارج ومكرنا زيادنا نالشمال آتي آيام دي پترتي من نزولك سورة التساؤل مرتبالكي وعما مرتبالكي مكسر اما رب الدعوة مخی شواهد ذکر کړل د پاره د اثبات د قیامت نو زجر وکي منکرینو د باست مخی نوم د قیامت ذکر کو درې کړت یوم الفصل نو دلته دا تقاضا کوي سبقیت د اشتراک فصل علی راضی جدای علی راضی چې کله یو شی یو نو به جدا کی دلته بیان د انعامات مشترکه او ذکر کوي چبای کې ټول مخلوق شریک دي چې دا غي نه کافرن پیدا لري او دا رنګي مؤمن هم ته ني او دا رنګي زناور هم ته ني ورڅو کې ته ني دا رنګي مخکې بیانو دا دین له عقل او مختصر د پاردیس بعد د قیامت و سنامات عظیمه ذکر کوي چې دلالت کوي په قدرت دا الله دا قدرت دا الله رب العزت تو عباس باندې داور سورة زجر ده منکرین تاولنی آیات که او داور توحید ده پنا پر شفاعت قهریه سر و درش که اسمای حسنا ده سورت که دو دیم او صفات پیلیه ده که پینزل لس اولا سر سورت هم دارا دو بابنه ده که یو ده ده ده غپو انه للمتقین دیزی پوری او ده که دلی اقلیه ده تفصیل ده ده سچ مرسلات که مخ آل تویل السما پر جدل تو پتیحت السما آل تویل زل جبالن سپت دل تبو سویرت الجبال دادا غی او قسم لتفصیل لی آل تویل علم نجل الارض کی پاتا دل تویل علم نجل الارض می آدم آل تویل انتلقو الى ذل دل تویل ان جهنم کانت مرسالا او دې دویم بعد کې د ان للمتقین دې کې به بشارت ده اورد ده په شفاعت قهریه او اخر سورت دا متعلق ده او سلام حاصل دارې چې د نسو ته پوس کې دا ډیر نږدې دی راځي ولا قیامت چا سبب به کافر یا لیتنی کوت ترابا دارنګ دې سورت کې نامه دلس او تخویفات دلس او بشارات ملس بسم الله الرحمن الرحيم خاص مهم ده دنم ده الله تعالى چه عم مربانا و خاص مربانا ده شروع كود ده سورة عم يتساءلون ده كي زجر ده منكرين ده باستا او ده رنگه ره قرآن کريم او حاصل داره چه بيزه و عباس تبوسونا كول کنه ده ده كار پبارك اشتالس پیدا ندر كيم چه قیامت بکره اینا سی که قیامت خامل ولا کوا عما یتسالون ده سشی بارکی تپوس که دیم عن این نبای لازویم ده خبر لی پا بارکیم چاگست شیر باس بعد الموتو او دارنگی قیامت یا نبای عظیم ده تپوس کره پا بارک ده قرآن کی یا توحید که ده نبای عظیم ده الذي هم فيه مختلفون چه دی پای کې اختلاف کوون کې دي څوک تصدیق کوي او څوک تکذیب څوک مانی څوک نه مانی کلا سلامون دا اختلاف نو په کار سلامون زردا چې دی و پوی شي دا زجر شو دا کلا رد دی دا څه ویني په کار او سلامون زردا چې دی و پوی شي په دنیا کې ثم کلا سلامون بے چیر ندا زردہ چی پویا بچی دیم سیعلمون مانا سپا آخرت یا پا قبر علم نجلی الارض مهادا یا منگ ندا گرز ورزم کا پرش گوڑا دلیم لس انعامات ذکر کی چو گورا دا انعامات دی پتاس زمکی تاو گورا والجبال او تا دا اغرو نمی خونا و خلقناکم ازواجا و منگ پیدا کری تاس جوڑی جوڑی اللہ پیدا کری جوڑا دینا وینو بیا بارسکا والے وجعلنا نومكم سباتا ومنگرزول لنا خوستا سوارام دور از وگر زور گرزی کارونه کرش پیو د شیدان وین به ورسکه وای زکدا خوب چې دا سړی نه به واز وخت سړی لونه کیږي دماغ کار پی او خوب چې دا د مرګ ورورم دی د دې وروجنه جنت کې خوبونه مبونه نشته رې ټول عمر به ګرځي چکرې بوي داغي وجدارا چې دا خوب چې کم دی دا د مرګ ورور دی نو الته دانشته رې دنیا کې اوسړي دا خوب در پر راحت دی انسان د پر خو آخرت کې به دې تر انسان ضرورت نه راځي چې ته به ودی کېږي ټول عمر به ټول عمر به ګرځي سترګې به غړېږي او ګرځي به هلته شپه نشته رې وجعلنا الليل لباسا ومنگرزول دا شپه پرده د شپې تورتم راشي پرده شي وجعلنا النهار معاشا ومنگرزول دا ورځ وخت د ګټلو د روزه یې د معاش د پاره وبنینا فوقکم سبعا شدادا ومونږ جوړ کړي پاسه ستاسو نه و مضبوط اسمانونه وجعلنا سراجا وهاجا دا رنګې مونږ جوړ کړي چراغ پړقېدونکي نور الله پیدا کړي دا انعامات چې دي د عام دي هر شاته وانزلنا من المعصرات ماء سجاجا وراورو منغا دبرنا دوريزنا ماء سجاجا وبرا بيدنكي معصرات آواغانو تمويلكي چاوا وريزنا چوڑي او باران تي رو باسي دارنگي وريزي چي دي آغي تمويلكي چي قريبي و باران تي داغنا وريزي دا باران تا وريدلو تنزيوي لیکن باران تیرا نه را ولې دلې ته ویلې کې مو سرات مان سجاجا لنخرج به حبا و نباتا د دې لپاره چې موږ روبا شو به دې سرا دانی او دارنګي واخو دانزل نه پورې تعلق شو دی پیدا باران شو وجناتن الفاف او دارنګي باغونه ګونو غنو ګرو دار باران پوجا کی ان یوم الفصل کان میقاتا یقن رز پیسلے دا وقت مقرر دیکھ اشارہ شرچ قیامت داراتون کی رو دا تخویب دیو اس پل ذکر اللہ صحوال اس یوم یوم پاو پی سور اکلا چپکے وشی بشکلے کی پتا تونا پا جانو تاس برازی ڈلی ڈلی روان بیوئی ڈلی ڈلی برا روانی وی وپدحت السماء فکانت ابوابا رکو لو بشی از آسمان نشی با دروازی باب کی جوڑی چی ملائکی بتی رکو دی وسویرت الجبال فکانت سرابا روان برکلشی غرنا نشی با دال کشو گل معدوم بش کسراب ورک بش ان جهنم كانت مرصادا يقين جهنم دا زیر څوکۍ ده ما څوکۍ زیاته ورځي بل لار دی نه اول ته الله رب عزت درته دا غزه جوړ کړي لتواغین ما بعد د پاره د سرکشانو زیاده رجو الته ورځي لابسین فيها خابا درنګ ترون کی وای پای کې بنتها زمانہ احقاب چې دې کې ډېر تحقیق علما وکړي خلنډ به دا ووي چې احقاب معنا زمانه متتابعه پر لپسې زمانہ چاغه نه خدمتونکي ټول عمر مقصد چای مقدار دې کله احقاب دې ته وي حقوق دې ته وي خو جهنم خدمتونکي نه ټول عمر د پاره دی دا صحیح عقیده را لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا بس کې پدې کې یخنیونه د سکلو شي یخشا بنی چه دای استعمال الا حمیما و غساقا مگر گرمی و باو دارنگی وینی زوی جزا پاقا بدل بور کولش دی تا بدل پورا بدل بور کولش یا موافق دی دا عمل سر و بدلی اینهم کانو لا یرجون احسابا یقنن دی و چه اقدین لرالد حساب قیمت تا انکارو وکذبوا بآیاتنا کذاب او دروجنه غنل ایتن زمون په دروجن تیسرام زمون غایتونه غیر دروجن غنل کذاب دیکي اشاره د عظیمن کذابن عظیمه کذبن عظیمه وکل شی نصیناه کتاب او شی مونږ را ګر کړ دې په لیکلو سره ان هیڅ یو شی د الله نه پټ نشته فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا نسكيت سپس نزيتو مونږ تاسو را مگر عذاب دا دې مخکې عملونه باندې تفریدا چې دا سبب د عذاب دی ان للمتقين مفازا حدائق واعنابا دې ځان ورستو متقين لپاره په لسو طریقو سره بشارت ذکر کړي یقینا د پاره د متقینو زیاد کامیابې دي حدائق واعنابا باغونه دي او دارنګ انګور وکواعب اترابا او ځوان یې جنہ کوي همزولې کواعب اتراب دې ده کې مفسرین او چې کوم خبرې کړي نو ځنه شمه کوله خو به هر حال اشاره را ده دې ته چې دا زنانه دا چې کوم دې داوا په داسې شکل کې چې انسان ته هغه ډېر مزه ورکوي وکواعب اتراب او ځوانان جنہ کوي همزولې وکاسن دها قودرنګي پیلې ډکر شرابو لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا نبوري پای کې به پیدې خبرې او ندرو هر خبره به د پیدې او درو به کې چیرینا جزاء من ربك عطاء حسابا دا بدل را د طرفه درفستانا ورکړه دا پورا ورکړه رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا دا کوم نعمت چې الله ذکر کوي الله رزم غوښتاسو نصیب رب السماوات رب د اسمانونو دی والارض د زمکه وما بينهما الرحمن واش ما بين دي دوړو کې رحمان ذات لا يملكون منه خطابا دوی به واغداران نه ده هغه نه د خبرو کولو من همانا داغین اتسمانا دا حبت داغنا لا یملکون دی که اشاره را چه مطلق خبری بنش کولیم یادار چی سپارش بنش کولیم یوم یقوم الروح والملائکت صف اللہ یتکلمون الا من نزن له الرحمن وقال صوابا فاور از بانی چی ود بگی روح روح نمورد چی روح نمراد سوکو ای جبریل علیہ الصلاة والسلام دے یوم یقوم الروح کلاش ودریگی روح او سوکو مراد دینا نور ملائک دی دا یو جنس دے مانا کلاش ودریگی روح ملائک کلاش ودریگی روح او دارنگی والملائک تصفا او دارنگی ملائک سپنا تلی سپنا لا يتكلمون خبر بنشتول الا من اذن له الرحمن مگر اسو چی اجازه کړی او ته رحمان ذات وقال ثوابا او وی حقا من الله رب عزت چاته اجازه کړی او دارنګي وقال ثوابا او دکه مخکی خبره شو چداس شه شفاعت ده د موحد او د ډیر چار د موحد د پاران د مشرک د پاره باندې شګل وقاله ثوابا او دا رنګ چاره چې ویلې وی حق خبرم دنیا کې صحیح خبره کړې وی د توحید د دا به سپارښت کولې او چې نه نونیش کولې لاندې دا شفاعت کې د زوري د چې څوک شفاعت کوي به موحدو چار پاره چکیږي به موحدین ذالک الیوم الحق دا غورز حق دا فمن شاء اتخذ الى ربه ما بان شاج خوشی ودنی سیخ پر لفت زید رجوع انا انذرناکم عذابا قریبا یقینا منگی رو تاسر دا عذاب نزدینا یوم ينظر المرء ما قدمت يداه دا ټول عذابونه چې راځي مخ ته ټول نزيد انسان قیامت هم نزيد مخ ویل یو کړه چې دا انسانان لري ان الله و نراه قریبا دا ټول قریب قریب دي چې مخ ته روان دي هر شی قریب دي کم چې واو ته هغه بعید دي یقینا من ګیرو تاسو لره د اعظم زنا یوم ينظر المرء ما قدمت يداه فاورچین به انسان عمل چې مخې کړې لاسونو دا ويقول کافر او ایبه کافر یا لیتنی کنت ترابا های کاشوی زخاوری یعنی آلتا بداوی چه زخاوری امتیازات دی صورت داوی دی که نامات لذکر شوام دارنگی بشارت مخصوصا او تمنیر کافر پاخر کی ذکر